złotych taniej o 500 złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 listopada, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca podpalenia mieszkania podczas Marszu Niepodległości w Warszawie zatrzymany. To mieszkaniec Białegostoku. Ponad 1500 zakażeń COVID-19 więcej niż wczoraj. Zmarło najwięcej osób od początku epidemii. 200 strażaków nadal walczy z pożarem na składowisku opon w Raciniewie w Kujawsko-Pomorskiem. Policja zatrzymała podejrzanego o podpalenie mieszkania podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. To 36-letni mieszkaniec Białegostoku, które według śledczych jest powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Policjanci mówią, że zatrzymali go w ostatniej chwili. Planował ucieczkę za granicę. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji mówi, że mężczyzna trafił już do Warszawy, gdzie usłyszy zarzuty. Mamy do czynienia z młodym jeszcze człowiekiem, 36-latek, który ma powiązania ze środowiskiem pseudokibiców. Aktywnie w tym środowisku działał. Był wielokrotnie notowany, był zatrzymywany. Chodzi tutaj m.in. o naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, o niszczenie mienia, o udziały w bójkach. Pożar mieszkania w budynku przy ulicy 3 Maja na Powiślu spowodowała raca, która wybiła szybę i wpadła do środka. W związku z burdami po Środowym Marszu Niepodległości zatrzymano kilkadziesiąt osób. Podczas starć rannych zostało 35 policjantów. Ponad 25,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 548 osób. To najwięcej od początku epidemii. W poniedziałek amerykański koncern Pfizer poinformował, że ma szczepionkę, której skuteczność sięga ponad 90%. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że gdy tylko Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę, trafi ona do Polski. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Premier z przedstawicielami firmy Pfizer omówił m.in. kwestie techniczne transportu szczepionki na COVID-19. Szczepionka musi być przechowywana w bardzo niskich temperaturach, około minus 75 stopni Celsjusza plus minus 15 stopni. Powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że szczepionka będzie dostępna w Polsce w tym samym czasie, co na zachodzie Europy. Szczepienia rozpoczną się od osób starszych. Od tych, którzy są najbardziej narażeni na działanie koronawirusa, ale także od personelu medycznego, także od służb mundurowych. Szczepienia to jednak proces długoterminowy. Rząd apeluje, aby cały czas utrzymywać dotychczasowy reżim sanitarny i nie narażać się na infekcje. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Za krytykę reżimu najpierw stracił pracę, teraz spalono mu dom. Wybitny białoruski kardiolog profesor Aleksander Mroczek od początku krytykował przemoc władz wobec demonstrantów na ulicach. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksander Mroczek przez 12 lat był dyrektorem Centrum Medycznego Kardiologia, w którym wykonuje się unikalne operacje serca. Pod koniec sierpnia, czyli po tym jak zaczął krytykować przemoc ze strony OMON-u i wojsk wewnętrznych wobec demonstrantów, został zwolniony ze stanowiska. Dziś w nocy spłonął jego podmiejski dom, łaźnie i altanka. Jak mówi, były trzy źródła ognia. Strażacy przypuszczają, że było to podpalenie. Na miejscu lekarz znalazł zakrwawioną kukłę przebitą skalpelem oraz kartkę z pogróżkami. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Jeszcze kilkanaście godzin może potrwać gaszenie pożaru na nielegalnym składowisku opon w Raciniewie w województwie kujawsko-pomorskim. Udział w akcji bierze prawie 200 strażaków, którzy mają bardzo skomplikowane zadanie, mówi młodszy brygadier Arkadiusz Piętak z Kujawsko-Pomorskiej Straży Pożarnej. Ten pożar gasimy nie tylko wodą, ale również pianą. Jest to bardzo trudny i specyficzny pożar. Budowaliśmy 4 magistrale wodne. Cały czas monitorujemy chmurę tego dymu, który unosi się nad pożarem. Przy pomocy samochodu rozpoznania chemicznego system RAPID, ten system pozwala na monitorowanie tej chmury nawet z odległości do 5 km. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem. Na razie nie jest znana jego przyczyna. Szlachetna paczka jest teraz potrzebna bardziej niż kiedykolwiek, mówią organizatorzy akcji. Rano otwarto bazę rodzin, które potrzebują wsparcia. W całym kraju jest ich prawie 3200. Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie wydarzenia przeniosły się do internetu. Marta Kościukiewicz ze Szlachetnej Paczki w Opolu mówi, że wszyscy jesteśmy teraz w trudnej sytuacji. Każdemu jest ciężko, ale jeżeli wszyscy wspólnie pomożemy razem z rodziną, przyjaciółmi, pracownikami w firmie, klasą w szkole, dowolną grupą stworzymy taką szlachetną paczkę dla danej rodziny, to naprawdę wszyscy razem damy radę. Do potrzebujących trafia najczęściej żywność, opał i odzież. Na przygotowanie paczek darczyńcy mają 4 tygodnie. Trafią one do rodzin podczas tak zwanego weekendu cudów 12 i 13 grudnia.

Aram Haczaturian, taniec z szablami, a w studiu aktorka Teresa Lipowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ależ tym Haczaturianem to ogień poszedł. Ile w pani dzisiaj z ognia? Ja myślę, że właśnie dlaczego wybrałam ten utwór. Aha. On daje mi taki power. Wtedy, kiedy jest mi ciężko, smutno, kiedy jestem w dołku, to nie tylko ten, bo oczywiście mam kilka takich utworów, ale to mnie po prostu podrywa. To jest tak iskrzący się utwór, taki kolorowy i taki na końcu doprawiający ta-ta-ta-ta-ta do góry, że żyj tyle, ile możesz w to życie wkładaj, bo wyniesie cię do góry. I taki jest właśnie taniec z szablami, który uwielbiam. Dziękuję bardzo, żeście go dać. No pani życzenie, pani też taka jest, że ogień, że czy power. Taka jestem niezwykle energetyczna, niezwykle całe życie. Teraz dla mnie jest największym dramatem w moim życiu w tej chwili, że mając tyle lat, ile mam, a skończyłam 83 w końcu, bardzo często czuję się na 50. Wydawało mi się mentalnie, żeby jeszcze bym mogła tyle zrobić i szybciej, i lepiej. I no niestety warunki, że tak powiem, zdrowotne hamują pewne rzeczy już. I w związku z tym nie mam tego ognia takiego, znaczy może w duszy tak, a na zewnątrz taki troszeczkę przydymiony. A co poza muzyką ten ogień w pani rozżarza? Praca. W związku z tym ja nie bywam zmęczona, oczywiście w cudzysłowie. Ja nie bywam nieszczęśliwa, ja bywam załamana, kiedy mi coś nie wyjdzie, ale to wszystko wypływa z tego, że ja chcę, że do przodu, że może tak. Tak jak mój najukochańszy Jurek Antczak mówił, małe role, duże role, wielkie zadania, małe zadania. Wszystko łapałam, żeby zrobić to najlepiej, najpełniej i to mi dawało taki właśnie kopniak do przodu. Ale kiedy człowiek tak dużo bierze na siebie, to przecież się spala. No, na razie tak spalam troszkę wolniej, bo jeszcze myślę, że coś tam ognia podpalę. No ale to spalanie jest też szczęściem. Jeżeli coś mi wyjdzie, na przykład pracuję nad jakąś rolą ciężko, spalam się, denerwuję się, załamuję się i nagle mi wyjdzie i sama jestem z tego zadowolona i jeszcze ludzie to dobrze oceniają, no to jest najwyższe szczęście, jakie można w życiu sobie wyobrazić. A czy dzisiaj, w wieku 83 lat, wskakuje pani jeszcze na rower? Tak, tak, no mój rower stoi w bramie. I dokąd pani jedzie? Do niedawna jeszcze jeździłam na długie spacery do lasu. W tej chwili bardzo mi wygodnie załatwiać sprawy na moim osiedlu, bo mam z tyłu taki koszyczek i zamiast 2 godzin chodzenia od sklepu do sklepu, wsiadam, objeżdżam, nie dźwigam i wszystko sobie przywożę do domku. A teraz, kiedy jest koronawirus, jak pani sobie z tym radzi? Próbuję zapomnieć o tym, aczkolwiek jestem ostrożna. Mam maseczkę, mam wszelkie odkażające środki, 10 razy myję ręce. Nie całuję się niestety. Niestety, a tak pani lubi, prawda? Ja się lubię przytulać do ludzi. Tak. Kochany mój, dzień dobry. I niedźwiadek, i się przytulić. Powiedziała pani kiedyś, że ja do każdego wyciągam ręce. Jeżeli zobaczy, że on też, to wtedy jest wielka miłość, ale jeżeli on nie, to trudno, najwyżej będę go lubiła. Tak, bardzo rzadko mi te ręce opadają, bo przeważnie jestem przyjęta. Jak wyciągam ręce, to jestem przyjęta. Poza tym mam też na tyle wyczucie, myślę, życiowe już, że staram się nie wyciągać za daleko rąk do tych, którzy mogliby mi te ręce utrącić. Ale właśnie jest takim moim, może niedobrym zwyczajem, że jak się witam na planie na przykład. Kocham, 20 lat jestem na tym planie, wszystkich znam, bardzo się lubimy, cenimy i w ogóle. Także właściwie z wieloma osobami bardzo lubię się przytulić. No w tej chwili niestety sobie to wycofałam. A czym pani sobie to rekompensuje? Szczerą uśmiechem, rozmową, serdecznością. A ma pani otwartych wrogów? Albo w ogóle ma pani wrogów? Nie wiem. Byli ludzie, w tej chwili to może już nie, chociaż nie wiem, którzy mi zazdrościli, bo ta moja tak zwana kariera to jest bardzo dziwna, bo ja przecież nigdy nie byłam aktorką pierwszego planu, nigdy nie miałam głównych ról, nigdy żadnej lalki czy jakichś innych wielkich Lady Macbeth nie zagrałam, aczkolwiek w teatrze grałam dużo. Natomiast jeśli chodzi o film, jeżeli chodzi o karierę tak zwaną, to ja byłam tak troszeczkę na uboczu. Ja byłam aktorką drugiego planu raczej. Ale uważam, że moim wielkim zwycięstwem takim jest to, że właśnie teraz po 63 latach zawodowych pani mnie zaprasza, pani chce jeszcze ze mną rozmawiać i mamy o czym. Ja jestem dalej w zawodzie, ja jestem niezapomniana, bo te drugoplanowe role dzięki uwagom i serdeczności Jurka Antczaka zostawiły jakiś znak. Ludzie zapamiętali mnie. Tęskniła pani za tymi pierwszoplanowymi? Cierpiała pani z tego powodu, że one się nie przydarzają? Moje tęsknoty są, żeby pracować. Żeby pracować, żeby robić coś interesującego. I czy to będzie tak, jak pani tu wymieniła kapusta w bajce o Jasiu Ogrodniczku, tak, którą starałam się zrobić jak najlepiej, a na dowód tego były dzieci wtrącając z lasek niewidome i przyszły za kulisy, bo chciały dotknąć kapusty, bo ona tak ładnie gra. No to dla mnie była najwyższa ocena, jaka w ogóle mogła istnieć. A pamięta pani ten tekst? Nie, tego nie pamiętam, bo to było 60 lat temu. Wie pani, ja panią kojarzę i większość słuchaczy, widzów kojarzy panią z tym szerokim uśmiechem, z pogodą ducha, z taką lekkością, z tym, że ząb czasu też jest dla pani łaskawy. A przecież życie jest życiem. Gdzie jest rysa na tym szkle? Taki ten ząb plombowany. Tak? Czasu. Wie pani, ja nie robiłam sobie żadnych operacji plastycznych, nie podciągałam twarzy. Nie miała pani takiej ochoty? Nie. Ja uważam, że ja swoją twarzą i swoimi zmarszczkami po prostu zapracowałam na to, bo taka byłam, bo ja zawsze miałam niezwykle mimiczną twarz, bardzo taką żywą, bardzo taką autentyczną. I że jeżeli ja bym teraz sobie podciągnęła tam coś, i tak osiemnastki nie zagram. A jeżeli będę grała babcię i prababcię, no to wiadomo, że te zmarszczki będą. I człowiek na zmarszczki nie patrzy. Ja na przykład bardzo duszę Staszkę Celińską, którą zresztą straszną cenię i bardzo kocham ją. I przecież nikt nie patrzy, czy ona jest gruba, czy ona jest ładniejsza, czy brzydsza. Ona cudownie śpiewa. Ona była świetną aktorką. Jest w dalszym ciągu. No. I to wszystko jest na jej twarzy. I mnie to nie przeszkadza. Franciszek Starowiejski powiedział tak ładnie kiedyś, że każda zmarszczka na twarzy kobiety powinna być noszona tak jak Order Virtuti Militari. Bo na każdą trzeba było sobie naprawdę zapracować. Tylko jak powiedzieć teraz tym młodszym kobietom, pani koleżankom, zwłaszcza w biznesie, tym, którym pani jest, żeby nie cięły twarzy, bo to trochę tak jakby cięły duszę, nie? Proszę pani, czas się tak zmienił, świat jest tak inny, że żadne tłumaczenia tutaj nie pomogą, ponieważ są inne wymogi. W tej chwili się liczy właśnie krótka sukienka, długie włosy, twarz bez zmarszczek, ale patrzysz i nie wiesz, co ona chciała przez to powiedzieć, jak to się mówi. I kim jest? Kim jest, bo one są wszystkie jednakowe. Ja na przykład niestety, ale w moim serialu muszę pani powiedzieć, czasem, zaraz, ale kogo nagra? Czy to Hanie, czy Franie, czy Zosie, czy Marysie? Czy matkę? Bo wszystkie są blondynki, wszystkie mają krótkie sukienki, długie włosy. Ja ciągle przytaczam naszą Rzeczpospolitą Babską, gdzie grało nas tam kilka dziewczyn, każda inna. Tu Zośka Merle, tu Krysia Sienkiewicz, tu Karel. Każda była inna, żadnej się nie pomyliło. To i prawda. To było to prawda, wczoraj oglądałam. Wielkim atutem. A jeżeli teraz wszystkie są ładne blondynki i gładkie jeszcze, no to dla mnie mniej ciekawy ogląd. Podoba się pani taki świat? Ja nie mogę tego mówić, ponieważ ja mam sentyment do innego świata. I ja się w tamtym świecie lepiej czuję. Ja jak jest na przykład koncert Wodeckiego, śpiewają Wodeckiego, czy jak śpiewa Edith Piaf, czy ktoś, ja się czuję szczęśliwa, mi się to podoba, a wiem, że ogromna większość moich kolegów w wieku 30, 40 czy 20, no będą Martyniuka na przykład uwielbiali. Naprawdę? Pani koledzy z planu? Też z planu, może też tych najmłodszych, nie? Przecież właśnie ich jakieś disco polo i tak dalej bardzo rajcuje. Piaf i nie wiem, Aznavour to są pokoleniowe sprawy, ale Martyniuk to nie jest pokoleniowa sprawa, to jest w ogóle inna kategoria i rzeczywiście to jest kwestia jakości. Choć... Ale ja to bardzo już tak skrajnie potraktowałam, natomiast bardzo wiele młodych piosenkarzy, którzy mają nawet niezłe głosy, ich śpiew polega na krzyku, na bardzo szerokim otwieraniu buzi i zamykaniu oczu. Czyli ja nie wiem, o czym on śpiewa. Weźmie, kocham cię! I ma po prostu rozwaloną buzię i zamknięte oczy. I nawet ten głos może nie jest zły, ale on krzyczy. Kiedy tak pani powiedziała, kocham cię, to przyszła mi na myśl pewna sytuacja, kiedy podniosła pani słuchawkę i usłyszała, usłyszała głos Dudka. On w taki specyficzny sposób mówił. Teresa, a ty chcesz u mnie grać w kabarecie? No i Teresa była szczęśliwa, tak, prawda? To były takie czasy. To było moje wielkie szczęście, wielkie przeżycie. Tak. Wielka innowacja w moim aktorskim też życiu. Był to jedyny wyjazd do Stanów, w związku z nim było przeżycie pewnej historii bardzo romantycznej, której nie będę tu przytaczać, ale w każdym razie... Przepraszam, na Batorym? No w ogóle w Ameryce. Kiedy pani rano otwiera oczy, to na co najpierw napotyka pani wzrok? Na ścianie naprzeciwko mojego łóżka wisi portret mojej mamy i portret mojego męża. I zdjęcie mojej mamy z synkiem. I to są trzy osoby, do których jak otworzę oczy i widzę ich i wspominam sobie, syna mam na szczęście do tej pory i mogę z nim mieć kontakt, ale mama i Tomek dają mi siłę na cały dzień. Nawet wtedy, kiedy jest mi ciężko, kiedy nie najlepiej się czuję. Mama była osobą cudowną, pełną optymizmu, trudnym, ciężkim życiu. A Tomek był najwspanialszym, najcudowniejszym mężem, przyjacielem, kochankiem, ojcem, do którego się uśmiecham i tam jeszcze kiwam do góry, bo on blisko świętego Piotra pewno tam siedzi. Rozmawia pani z nimi? Z Tomkiem tak. O czym? Mówię mu o różnych sprawach. Dla mnie też jest bardzo przygnębiające, bo ja całe życie byłam jednak w rodzinie. Albo byłam z rodzicami, a zwłaszcza z mamą, z którą miałam takie... Jak teraz czasem przychodzę do domu, do tego mojego dużego domu, obwieszoną mam wszystkie ściany zdjęciami właśnie mamy, Tomka, całej rodziny. Mam konieczność, chęć powiedzenia, że coś jest dobrze, że coś jest źle. Chciałabym zapłakać, chciałabym się pochwalić czymś. I wtedy mam naprzeciwko fotela zdjęcie Tomka. Taki podparty, siedzi i patrzy na mnie. Ja wtedy mówię, Miśku, muszę ci coś powiedzieć. I wtedy mówię, normalnie do niego mówię. On słyszy? Na pewno. Na pewno, ja go czuję tu z tyłu. Ja go bardzo często czuję. Jest taki fotel, w którym on do końca swojego życia, prawie potem już był bardzo chory i prawie się nie ruszał, siedział. Ja w tym fotelu teraz siadam i jak czasem tak usiądę i właśnie mówię do niego, to czuję, jakby on przychodził z tyłu i położył mi ręce tak na ramionach i coś mi doradził. Ja bardzo często mam, kurczę, tu klucz gdzieś połączyłam albo nie wiem, coś, gdzie mam, nie mam zrobić. Mówię, Tomek, błagam cię, no nie, jakoś mi, no co? I za chwilę idę, o, klucze są. Lepiej niż święty Antoni. No święty Antoni ma za dużo chętnych do pomocy. A pani ma prywatnego anioła. Ja mam 175 aniołów. Gdzie one się mieszczą? 175, z tym, że ja mam policzone aniołki od 2 milimetrów niemalże, poprzez no, różne wielkości. To są na przykład świece, to są z drewna, to są z masy jakiejś. No i mam bardzo piękne 2-3 anioły drewniane. Jeden taki anioł roku, który został przyznawany w towarzystwie przyjaciół szkół, pomocy szkołom. I to co roku był anioł roku. Wiem, że dostał Zanussi, wiem, że dostał Siemion. Ludzie, którzy bardzo brali udział w takim czynnym wspomaganiu tych szkół. Ja też właśnie dostałam takiego przepięknego rzeźbionego anioła specjalnie dla tej osoby. Mam przepięknego anioła z Bieszczad, którego zrobił Drwal. A co daje pani pomaganie? Ja mam frajdę. Ja na przykład, jak sobie coś, mam taką 93-letnią akurat, starszą mam moją przyjaciółkę, wielką, Geniusię Stępień, którą bardzo kocham. Jest moją taką, takiej mogę właściwie wszystko, może ona nie do końca wszystko może mnie zrozumie, bo troszkę intelektualnie jesteśmy troszkę na innych poziomach, ale jest to mi niezwykle życzliwa, ona mnie we wszystkim zrozumie. Natomiast jak ja jej mogę zrobić jakąkolwiek przyjemność, to ja już się dużo wcześniej cieszę. Już nie mogę wytrzymać, już coś tam kupię, czy coś tam zrobię. Kiedy ja do niej pójdę i zobaczę, że ona ma oczki uśmiechnięte, mam parę osób, które wiem, że chcą do mnie przyjechać, żeby ze mną porozmawiać na pewne tematy, żeby im coś. Myślę, że ja nie jestem nachalna w swoich radach. Mówi, słuchaj, moim zdaniem to ja bym zrobiła tak i tak. Oczywiście musisz to przefiltrować przez siebie. I te rady bardzo często potem się okazuje, że są przyjmowane i mam telefon, wiesz co, jednak zrobiłam tak, jak mówiłaś. A kto pani dzisiaj radzi? Nie wiem, nie, chyba nikt. Chyba nikt. Nie mam nikogo takiego, kto by mi radził. Ja właśnie te myśli, które pani mówiłam do mamy i do Tomka, czasem sobie właśnie coś pomyślę, czasem jakby pytam o radę. Jak gdzieś mam takiego suflera i nagle zrobię tak, jak wydaje mi się, że zostało to podpowiedziane, to są przeważnie dobre rady. Nie mam nikogo takiego, no bo cóż, syn kochany, najukochańszy na świecie, no cóż on może mnie poradzić, żebym się wcześniej do łóżka położyła i odpoczęła. Bardzo prawda? Słuszna rada. Tak, bardzo słuszna. A o której się pani kładzie do łóżka? Ale to ja się kładę wcześniej, ponieważ ja jestem bardzo przyzwyczajona od wielu, wielu lat wstawiania o tej piątej czy o której. Na plan. No bo w serial o szóstej tak. Trzeba już i trzeba iść. I ja się już mam tak ten zegar biologiczny. Zresztą u mnie zawsze i w domu moim rodzinnym bardzo wcześnie się wstawało i wcześnie się kładło. Ojciec 8:00, 9:00 to był umyty, leżał w łóżku i czytał. Do którejś czytał, mój ojciec dużo czytał. Mm-hmm. Ale już był drzwi zamknięte, już był odcięty od świata. Natomiast ja wcześniej się budzę, lubię się wcześniej obudzić. Jak byłam dziewczyną, to na przykład się bardzo często uczyłam rano. Wieczorem już nie mogłam, bo byłam zmęczona. A jak o tej 6:00 się obudziłam, to jeszcze tą godzinę przed lekcjami się uczyłam. Także lubię wcześniej wstawać i lubię się... Przed 11:00 staram się być w łóżku. Ja mam tysiące różnych myśli. Tu zacznę coś myśleć na ten temat, co buduję, może tak, a może nie, a gdyby co, a gdyby tamto. I kurczę, nie mogę spać. A co panią uspokaja? Niestety, proszki. Oj, to niestety. Nie powinno się tych prochów brać. No ale skoro ja rano muszę wstać i być. To zresztą po śmierci mojego męża te proszki, bo wcześniej nie było tak. Wcześniej się nie miałam kłopotu ze spaniem, ale potem jego choroba, nasłuchiwanie, on w drugim pokoju leżał i ucho takie, czy tam coś się dzieje, czy on się nie poruszył, czy mnie nie woła. No ile dzisiaj w pani, z pani męża, z pana Tomka? Myślę, że niewiele, ponieważ myśmy mieli krańcowo różne charaktery. Krańcowo. I światopoglądy. Myśmy się bardzo kochali i bardzo byli wyrozumiali dla wszystkich swoich inności. Mm-hmm. I to, co zawsze polecam małżeństwu młodemu, które się kojarzy, słuchajcie, wyrozumiałość. Podstawa. Miłość, ale wyrozumiałość. Bez tego nie ma mowy. Myśmy by się na początku tarli w sposób ogromny, kochając się niezwykle. Ale czy ja mam coś z niego? Naprawdę, on był bardzo... Oczywiście nauczył mnie kochać bardziej przyrodę, ciszę, jeziora augustowskie, które kocham i staram się co roku tam zresztą pojechać. Ja byłam bardziej taka zabawowa, gdzieś tu, jakieś wczasy, jakieś tańce, coś. On mnie nauczył spokoju, siedzenia na łódeczce, pływania sobie samym. I wtedy wystarczaliśmy sobie nawzajem. Jak pani pamięta wojnę? Że musiałam schodzić do schronu, bo miałam naszykowaną walizeczkę taką, nie wiem co tam nawet było i jak był w nocy alarm, to wiedziałam, że mam się ubrać, bo było zawsze wszystko przygotowane. I miałam brać ja tą walizeczkę i schodziliśmy do piwnicy. Pamiętam głos syren, że musiałam z podwórka przylecieć do domu, bo mogłoby być za chwilkę bombardowanie. Na moich oczach nie zdarzyła się żadna egzekucja, nie widziałam na szczęście trupów. To było podwórko, to była droga do szkoły na Sewerynów, bo ja na Placu Dąbrowskiego mieszkałam. Czyli samo centrum. Samo centrum, tak. Ten dom jeszcze istnieje? Tam już nie ma tych dwóch oficyn. Jest główny dom murowany, a z dwóch stron były drewniane jeszcze oficyny. I właśnie w te oficyny w 1944 roku, w czasie powstania, uderzyła bomba. Tam nam to wszystko zapaliło się i dom się spalił. Myśmy w tym czasie byli w Żabieńcu pod Warszawą na wakacjach, bo się tak na wakacje jeździło. Chylice, Żabieniec, Urle, o takie różne. I w tym Żabieńcu zostaliśmy do końca wojny już, bo nie było gdzie wracać. Tak. I potem ojciec w Łodzi dostał pracę i mieszkanie i tak się przeniosłem na 14 lat do Łodzi, co jest też takim moim drugim rodzinnym miastem, bo to jednak szkoła, cała miłość, randki. Tak. A jaki kolor miało pani dzieciństwo? Piękny. Miałam kochający dom, mamę zwłaszcza, bardzo dbającą o nas i miałam ten chleb ze smalcem i ten chleb czarny chleb na przykład ze śmietaną i z cukrem. Latałam po podwórku i byłam szczęśliwa, że nie jestem głodna. Byłam zawsze ubrana jako tako. Miałam nianiusię, która nam szyła różne rzeczy. Nianiusie. Miałam babcię, do której wyjeżdżałam do Gostynina na wakacje na 2 miesiące. Miałam altankę, w której pierwsze robiłam przedstawienia dla okolicznych dzieci. Zasłonięte szmatą była kurtyna. Więc ja miałam dzieciństwo szczęśliwe, bo nie byłam głodna, byłam kochana, nie byłam bita. A tata? No, zdarzyło się? Z tatą było różnie, no ale taki był. No. I takie były czasy? No, też. A gdyby pani miała teraz nam, zamiast tej piosenki, zagrać coś na pianinie? Już nie. Już nie? Nic? Już nie. Ja wiele, wiele lat temu oddałam pianino, bo jak mieszkałam, miałam domek. Jak żeśmy zbudowali z Tomkiem dom, to tam miałam pianinę i jeszcze grałam. A później przeprowadzałam się do mieszkania, gdzie musiałam z tego 150-metrowego domu zlikwidować wiele rzeczy. Chciałam, żeby mój syn grał jeszcze, bo grał rzeczywiście. I dałam mu to pianino. No potem oczywiście też oni je oddali, bo teraz mają jakiegoś tam keyboarda czy jakieś inne mechaniczne pianinko. Potrafiłam jeszcze do niedawna zagrać kolędy. Razem spędzamy zresztą święta z moją rodziną. To wtedy, jeszcze do niedawna ja grałam. No teraz już gra bardziej syn, a na fleciku gra jeszcze wnuczek, także mamy orkiestrę taką całą. To w takim razie zamiast pani wykonania będzie, co teraz będzie? Izabel? No to cudowna piosenka. To jest piosenka, gdzie ja wstydziłam się, jak jej słuchałam z moim Tomkiem, bo to jego też ulubiona piosenka. To on tak śpiewał, że ja się na początku swojego małżeństwa wstydziłam, bo to było tak erotyczne, to było tak pieszczotliwe, to co Aznavour robił. I to uwielbiam, tak jak Sessie Bon, bardzo lubiłam. Też to było takie Sessie Bon. I ten seks gdzieś się tam, ten piękny seks gdzieś się tam przewijał. No i dlatego kocham Aznavoura. Depuis longtemps, mon cœur était à la retraite et ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris avant que d'y penser. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle. Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Comme on passe le doigt entre l'arbre et l'écorce, l'amour s'est infiltré, s'est glissé sous ma peau, avec tant d'insistance et avec tant de force que je n'ai plus depuis ni calme, ni repos. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Les heures près de toi fuient comme des secondes. Les journées loin de toi ressemblent à des années. Qui donne à mon amour un goût de fin du monde. Elle trouble mon corps autant que ma pensée. Ah, Isabelle, ah, Isabelle, non, ah, Isabelle, non, arrête, Isabelle, Isabelle, ah, ah. Oh, Isabelle, Isabelle, mon amour. Tu vis dans la lumière et moi dans les coins sombres. Car tu te meurs de vivre et je me meurs d'amour. Je me contenterai de caresser ton ombre si tu voulais m'offrir ton destin pour toujours. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mon amour. Charles Aznavour, Isabelle. A w studiu Teresa Lipowska. No to teraz będzie cytat z Izabel. Tak jak przesuwa się palce między pniem drzewa a korą, miłość przemknęła. Wślizgnęła się pod mą skórę z taką natarczywością i z taką siłą, że nie zaznaje już spokoju ani odpoczynku. Pani zaznała takiej miłości? Tak. Tak, ja jestem w tym szczęśliwym położeniu, że moje małżeństwo zaczęło się najpierw, że tak powiem, oparciem o człowieka, który mi się bardzo podobał, bardzo imponował. Miałam poprzedni związek bardzo burzliwie zakończony. Byłam rozwalona kompletnie. Po rozwodzie, prawda? Po trzech latach. Tak. Małżeństwa. I po prostu Tomek się w jakiś sposób tak bardzo delikatnie zaczął mną zajmować, tak mnie odciągać od pewnych rzeczy. Zaczął mi się podobać, był bardzo przystojny, bardzo prawy, mądry. Imponował mi wieloma rzeczami. Odwagą swoją, szlachetnością ogromną. Ale muszę powiedzieć, że ta moja miłość narastała absolutnie. Ja się zakochałam, jak gdyby. Właściwie trudno powiedzieć, bo to nie było takie zauroczenie. Od pierwszego wejrzenia nie. Nie od pierwszego, tylko taka właśnie powolutku. Było coraz bardziej po 40 latach małżeństwa wiedziałam, że go kocham i nie wiem za co. I rzeczywiście jak odchodził, to ostatnie moje słowa były kocham cię, kocham cię, kocham cię. Jak już nie wiem, czy mnie słyszał, czy nie, ale tak mówią, że w chwilę po śmierci jednak słyszy się to, co się do człowieka mówi. I to była prawdziwa, niekłamana. Miałam zauroczenia, nie powiem, bo jak byłam 44 lata w związku małżeńskim, to na pewno z tym mi się lepiej tańczyło, a z tym tam jeszcze, a ten mnie tam starał się podrywać. Miałam, ktoś mi się przez chwilę bardziej podobał gdzieś tu, ale nie miałam sekundy w życiu, żeby sobie pomyśleć, żeby zerwać to małżeństwo i że ktoś jest lepszy od Tomka. A kim dla pani dzisiaj jest pani mąż? Jedynym w 100%, no nie człowiekiem w tej chwili, ale osobą, jeżeli tak to można nazwać, której ja mogę w 100% zaufać i wszystko powiedzieć. I wracam do tego często. Ja z nim naprawdę rozmawiam. Jest pani samotna? Każdy umiera w samotności, jak to się mówi. Ja nie mam przyjaciół za dużo. Przyjacielowi wszystko należy oddać, wszystko powiedzieć. Kogoś takiego nie mam. Natomiast osoby bardzo życzliwej mam przynajmniej 2-3, z którymi mogłabym konie kraść. Ludzie są w życiu najważniejsi? Najważniejszym dla mnie jest mój syn w tej chwili. I to dla mnie jest najważniejsza osoba w moim życiu. Ja myślę, że jestem w ogóle szczęściarą w życiu, bo dostałam wspaniałego męża, mimo wszystkich potknięć, mimo jakichś takich schodków, z których się czasem spada. No to pierwsze moje małżeństwo, czy na jakiejś śmierci. No, ale wiadomo, matka musi umrzeć, ojciec musi umrzeć. Umarła moja najukochańsza siostra, która powinna żyć, moja 49 lat, jak umarła, lekarka. Więc to były takie tąpnięcia życiowe, ale to są życiowe. Natomiast ja mam pracę do tej pory, ja mam z czego żyć. Zdarzył mi się serial, ktoś może mówić serial, ale to jest stabilizacja jakaś finansowa. Ja sobie mogę pozwolić na leczenie takie, a nie inne. Ja sobie mogę pozwolić pomagać ludziom, bo mam parę groszy, co też jest dla mnie szczęściem. Jako tako się czuję, jak na swoje 83 lata. Tu trochę serce nawala, tu trochę mam stawy, tam jeszcze coś innego. Ale w dalszym ciągu pracuję, jeżdżę na rowerze, pływam, więc to też jest dla mnie wygrana na loterii jeszcze. Dobrze, że pani o tym mówi, o tym serialu i o tym aspekcie finansowym. Dlaczego? Miałam przyjemność ogromną bardzo często rozmawiać z Janem Kobuszewskim, a potem dowiedziałam się, że on za bardzo nie ma z czego żyć, że te emerytury są tak strasznie niskie. Strasznie. Więc ten serial może i jest ratunkiem. Tak. Zresztą nawet gdzieś w jakimś tam piśmie było napisane, że ja mam 200 emerytury, bo tak jest rzeczywiście. Gdybym miała tylko to, byłoby mi dość trudno. Chciałabym mieć samochód, więc to i utrzymanie samochodu, i mieszkanie, i wszystko. Nie wiem, czy bym to wszystko sobie dała radę za te 200. Pieniądze są dla pani ważne? O tyle, żeby żyć i pomóc. Ja dla siebie wydaję bardzo mało. Właściwie najwięcej oszczędzam dla siebie, bo mi się wydaje, że no trzy razy byłam w tej sukience, to dlaczego nie mogę być czwarty czy piąty? Nie muszę sobie to kupować. Prawda. Jem bardzo tak, nie muszę krewetek na kamieniu, jak czasem usłyszałam gdzieś w restauracji, to ja poproszę krewetki na kamieniu. A i tak bywało? Oczy wyszły, tak. I to moja wnuczka. A mnie oczy wyszły na wierzch, bo ja nie bywam w restauracjach, ja nie znam ile takich. Ile lat wtedy miała 12. Pani wnuczka? 12. Ale oni od czasu do czasu robią sobie taką frajdę, że właśnie idą na jakieś takie krewetki i wynajdują takie śmieszne, różne, ciekawe rzeczy. A co by pani sprawiło radość, jeśli nie krewetki na kamieniu, no to co? No to kwaśne mleko, młode ziemniaczki posypane koperkiem. Smaki dzieciństwa? Tak, tak. No do babci jak się jeździło, to było takie kwaśne mleko, które można było kroić. Mm. I to też no, takie zapachy i smaki dzieciństwa, które czasem przychodzą. Dzisiaj jadłam właśnie nawet. Sama pani sobie gotuje? Czasem tak. Lubię sobie czasem zrobić coś dla siebie dobrego. Ale z tych prostych. Na przykład kotlety mielone, które uwielbiam. To zdrowo? No. Naprawdę? No. No dobrze. Patrząc na panią, mogę w to uwierzyć. To jest tak, że pani żyje na 100%? Na tyle, ile mi zdrowie pozwala. Mhm. A lubi tak pani po bandzie, tak na maksa? Nie. Nie. Znaczy, są rzeczy, które ja już w tej chwili, jako bardzo doświadczona osoba, wiem, że pewnych rzeczy nie powinnam robić. Przed pewnymi rzeczami powinnam wyhamować. I to robię. Między innymi ze względu na to, że nie chciałabym sobie zrobić żadnej krzywdy, żeby być ciężarem dla najbliższych. A przed czym pani ostatnio wyhamowała? Na przykład wyjazdy za granicę. W tej chwili no to w ogóle nie, ale też za moich młodych lat w ogóle nie było takich możliwości, jak pani wie. Pierwszy wyjazd mój to był do Bułgarii z dzieckiem, a potem właściwie dopiero jak on był na uczelni, to pierwszy raz pojechałam gdzieś na jakąś wycieczkę do Włoch. A przedtem to niestety nie jeździło się nigdzie. Ale wyciągała pani ręce po niemożliwe całe życie. Które niemożliwe było najbardziej niemożliwe w pani życiu? I odważyła się pani, zrobiła to, przekroczyła te granice. Parę rzeczy zrobiłam, ale nie będę o nich mówić. Ani o jednej? Ani o jednej. No to teatr wyobraźni nam zostaje. No a tak, znaczy wyciągałam, bo niemożliwe czasem je dostawałam, czasem dostawałam po łapach. No, ale wyciągałam, ale starałam się wybiec w miarę możliwości. Ja ciągle jestem szalenie samokrytyczna. W miarę możliwości jak najdalej, ale wiedziałam, że gdzieś mam taką szklaną ścianę, gdzie mówi stop, dalej jednak nie. A kiedy dostawała pani po łapach, to wyciągała pani wnioski? Tak, tak, wyciągałam oczywiście jak najbardziej, zwłaszcza w przyjaźniach. Mhm. To najbardziej było, że jak chciałam się otworzyć na kogoś gdzieś i nagle... Aha. Coś się wydarzyło takiego, co dostawałam strasznie po łapach i po sercu. No tak. Bo to tak jak się mówi, ja potrafię wybaczyć, ale nie potrafię zapomnieć. A pani serce ma zmarszczki? Nie, bo serce nie ma zmarszczek. Tak jak powiedział mój mąż, że starość też nie pomaga miłości, ale miłość pomaga starości. To też są jego słowa. Teraz bym się już chyba nie potrafiła zakochać, nie potrafiła nikogo mieć koło siebie bliskiego, aczkolwiek właśnie mówię, że nie mam takich przyjaciół, takiego przyjaciela, bo to chodziłoby o mężczyznę, który bym nie musiała sama jechać samochodem, tylko by mnie pojechał ze mną do teatru, poszlibyśmy, nikogo takiego nie mam. Poza tym ja jestem wymagająca, być bardzo przystojny, inteligentny, czysty, elokwentny, dowcipny, a tu już nie ma tak. I musi wozić słoneczniki w bagażniku też, nie? Przydałoby się. Lubię szaleć. Bez szaleństwa nie ma życia. Dzisiaj dostałam od wielbicielki piękne jej zdjęcia i jej obrazów słoneczników. I tych słoneczników mam naprawdę dużo, dużo, dużo w domu. Mam piękny taki gest w Olsztynku na ryneczku i nagle biegnie jakaś pani taka z takiego stoiska ze sztucznymi kwiatkami. Biegnie, biegnie z pękiem sztucznych słoneczników. Pani Terreniu, pani tak lubi słoneczniki, proszę to ode mnie przyjąć. I te słoneczniki stoją na czołowym miejscu u mnie w pokoju. A kiedy pani ostatnio tak naprawdę zaszalała? Ja już zapomniałam, co to znaczy szaleństwo. Pewno zaszaleję, jak przyjdę do domu i wypiję kieliszeczek. A zdarza się? Tak, ja bardzo lubię naleweczki. Bardzo lubię, dostaję czasem właśnie od mojego brata, który kiedyś robił. Lubię gin. I ponieważ z moim mężem, tak żeśmy, mój mąż lubił sobie seteczkę wypić, a ja się nauczyłam pić takiego drinczka przy nim, troszkę soku, troszkę buteczki albo jakąś naleweczkę. I mam, i ludzie wiedzą, że ja to lubię. Jak mi jest czasem bardzo źle i bardzo smutno, to patrzę Tomkowi w oczy, w jego właśnie to zdjęcie, które jest naprzeciwko mnie. I mówię, no to Misiaczku, pijemy. I ten kieliszeczek naleweczki sobie właśnie pije. To niewiarygodne. 83 lata. Mielone, grill, wódeczka. Dlaczego nie? Ile pani ma lat? Ja naprawdę 21 skończyłam. A no właśnie, to można. To jeszcze można poszaleć. Jeszcze mam dużo czasu. I co pani z tym czasem zrobi? Postaram się wykorzystać go jak najlepiej. Na co pani będzie uważała? Tylko jedynym moim marzeniem jest być zdrowa na tyle, żeby sobie samej radzić. Żeby złapać jeszcze raz tę przepióreczkę, tak? To się wydarzyło tu, przy Myśliwieckiej. Tu pani złapała tę przepióreczkę. Tak długo pani na nią polowała. Tak. I Łomnicki potem się dziwił, nie? No to znaczy ja w ogóle już nigdy w życiu nie myślałam, że mi się to zdarzy. Bo przecież chciałam to grać, jak szło to w teatrze. Ja miałam tyle lat, ile powinna mieć Smugoniowa. No ale to szło, skończyło się i koniec. Także nagle ta propozycja tu z radia, no to było coś nieprawdopodobnego. To było szczęście ogromne, zwłaszcza jak przyszłam i zobaczyłam, z kim mam grać, że to był Łomnicki, Cholubek, Mikołajska. To po prostu dech zapierało w piersiach i zagrałam to chyba bardzo dobrze, bo ja ją znałam na pamięć. Bo ja będąc za kulisami, to ja miałam tą przepióreczkę, tą Smugoniową w uchu. Także potem Tadek Łomnicki, jak skończyliśmy nagranie, mówi, ale skąd jesteś taka dojrzała, taka przygotowana do tego? No ja właśnie powiedziałam, aha, no tak, boś ty powinna to grać. A pamięta pani teraz fragment? Nie. Czy pani wie, że my się uczymy, ale my to wszystko wyrzucamy. To, co przedwczoraj grałam, to już w ogóle nie wiem, na przykład w serialu, nigdy w życiu bym tego nie powtórzyła. Bo ja już wczoraj grałam, a dzisiaj uczę się, bo jutro będę miała inne. Ale w serialu M jak miłość u Łebkowskiej to jest absolutnie zrozumiałe. Ale wiersze, które mają inny ciężar gatunkowy, to już chyba gdzieś tam zapadają. Wiersze niektóre oczywiście pamiętam. Młodości ty nad poziomy wylatu i tak dalej. I tych, które się uczyłam, jak byłam młoda. Czym dla pani jest to symboliczne, serialowe, puste miejsce przy stole? To jest w moim życiu przede wszystkim. Serialowe już w tej chwili powolutku zaczynamy siadać na tym miejscu. Powie pani, o kogo chodzi? Witek Pyrkosz siedział na czołowym miejscu w grabinie przy tym naszym stole w kuchni. I przez dłuższy czas nikt nie siadał na tym miejscu. Ja tego pilnowałam, ja o to poprosiłam zresztą. Ale powolutku tak, raz usiadł syn, jeszcze za czym odszedł Kacper. I ja sobie pomyślałam, zaraz, no ale ktoś to miejsce musi jednak zająć. Potem któregoś dnia ja radząc komuś, ja usiadłam na tym miejscu. Ale teraz to jest miejsce ważne. Na tym miejscu nie siada byle kto. Znaczy byle kto w sensie rodzinnym. Tak. Albo ktoś, kto ma coś ważnego do powiedzenia. A jeśli chodzi o puste miejsce przy stole, na przykład wigilijne, to u nas, w naszej rodzinie, właściwie teraz w rodzinie mojego syna i synowej, bo ja tam chodzę na Wigilię, bo ze swojej strony nikogo nie mam. Jest to puste miejsce przy stole, zostawione, ale każdy myśli też o kim innym trochę. Ja myślę na przykład o moim mężu. Wiem na pewno właśnie, że teściowa myśli o babci, ktoś tam jeszcze myśli o kimś innym. Spotka pani kiedyś pana Tomka? Są to sprawy bardzo trudne. I czasem moja modlitwa kończy się, Boże, żeby to wszystko było tak, jak nam to tu na ziemi przedstawili, żeby to tak rzeczywiście było, żebyśmy się spotkali, żebyśmy mogli ze sobą jeszcze jakoś się gdzieś duszami tak zwani. To wszystko jest bardzo trudne, zwłaszcza teraz w tym XXI wieku. Ale ja mam poczucie, że coś istnieje poza tym światem i czy to będzie taki, czy inny sposób, gdzieś to się musi jakoś w cudzysłowie zakończyć, bo niby wieczność. A po co to życie jest? Żeby je przeżyć. I kropka? Coś po sobie zostawić, tak. Ale powiem pani nawet tak, że no przecież jak pani zapyta przeciętnego młodego człowieka o Tadeusza Łomnickiego, to nie wiem, czy będzie pamiętał. Na pewno nie. Jak mu się jeszcze powie, że Wołodyjowski... Nie będzie wiedział. To może ktoś widział gdzieś to. Sprawdzałam. Robiłam taki test. No właśnie. Młodzi ludzie nie wiedzą, ale czy to jest złe? Może oni te szuflady, o których pani mówiła, w głowie szykują na coś innego, swojego? Im jest to niepotrzebne. Oni pamiętają tu i teraz. To bardzo ważnej rzeczy pani dotknęła. Tu i teraz, to o tym mówią najmądrzejsi, mistrzowie Zen, żeby było tu i teraz. Może jeszcze trochę jutro, żeby mieć te parę groszy. Many, many. A naprawdę. W takim sensie pani mówi? Ja bardziej w sensie metafizycznym, żeby być uważnym na tu i teraz. A pani gdzie jest? Ja staram się żyć dniem dzisiejszym najbardziej jednak, mimo wszystko. Staram się myśleć o tym, co będzie w przyszłości, ale już nie tak intensywnie jak kiedyś, bo wiem, że to jest po pierwsze krótka ta moja przyszłość, po drugie, że niewiele zrobię i nie zrobię tego, co bym chciała. Jak krótka? Albo jak długa? No krótka, no nie wiem, no jakby Pan Bóg mi pozwolił dożyć tyle, co Danusia Szafarska, to by było 102, prawda? A pozwoli? A tego to nie wiem, Panie Boże, pozwolisz? No mówi, że się zastanowi. Mhm. Ale jaką miał minę? No taką nawet uśmiechniętą. No tak, to jest szansa. Nie być źle. Co by Pani powiedziała tej małej dziewczynce, która w Pani jest? Bądź jak najdłużej dzieckiem. Myśl jak dziecko, kochaj jak dziecko, bądź ufna jak dziecko, to będziesz szczęśliwa, jak będziesz stara. Pani jest szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Skłamałabym i zgrzeszyła, gdybym powiedziała, że nie jestem szczęśliwa. Nie osiągnęłam może tyle, co bym mogła osiągnąć, ale myślę, że na tyle, co zrobiłam w życiu, to nie zrobiłam nic złego, nie zrobiłam nikomu krzywdy, nie zrobiłam. W związku z tym jestem szczęśliwa. A za co by pani tej małej dziewczynce podziękowała? Tej dziewczynce? Mhm. Za lizaka w kształcie serca. Kiedy dostała pani go? Mam, oczywiście, cały nawet tak? Stoi u mnie. Ale to jak to nieskonsumowany? Nieskonsumowany. Czyli... Ale nie od małej dziewczynki. Ja mam na przykład dużo serc w domu, oprócz tych aniołów, które mówię, kwiatów. Malowanych, sztucznych, żywych, bo kwiaty mam stale, bo to bardzo kocham. To właśnie mam serca. Mój mąż mówi na mnie serduszku. Misiek i serduszko, tak? I serduszko mam, tych serduszek mam różnych, w różnych tam konfiguracjach. Jakim pani jest kwiatem? Nie zapominaj, jakie są to kwiatki z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą żabim oczkiem. Gdy się jedzie łódką, śmieją się cichutko i szepczą coś do mnie. Nie zapomnij o mnie. Nie irytuje pani to, że tyle ról pani zagrała na scenach teatralnych. Estrada była pani bardzo bliska. Kabaret Dudek był. A oni wszyscy pamiętają panią z tej roli Basi Mostowskiej. To ponad trwa 20 lat i jest codziennie. No tak, ale nie złości to pani? Już nie. Ale złościło. Pewnie, no bo tyle rzeczy się zrobiła, że Pani Basiu, w ogóle nie lubię, jak się do mnie mówi Pani Basiu. Mhm. Ale wiem, że to z wielkiej życzliwości, że ta postać zdobyła taką ogromną sympatię. Więc też ludziom muszę wybaczać, że czasem nie pamiętają mojego prawdziwego nazwiska. A jest coś, za co Pani siebie nie lubi? Ja staram się siebie akceptować. Zupełnie? Może nie zupełnie, ale na tyle, że mogę stanąć wieczorem przed lustrem w łazience, jak to się mówi, nie napluć sobie w buzię. Przeżyłem spełnione życie. Przemierzyłem każdą z dróg. A co więcej, co znacznie ważniejsze, zrobiłem to po swojemu. To cytat piosenki, która już za chwilę, ale co w swoim życiu zrobiła pani najbardziej po swojemu? Wychowałam swojego syna i przeżyłam 44 lata małżeństwa. Tak, jak sobie wyobrażałam, że powinnam je przeżyć. Ja myślę, że jeśli ktoś z nas może w ten sposób o sobie powiedzieć, to jest wygrany. Tak, jest wygrany przez to właśnie, że siedzę tu, cała, zdrowa, szczęśliwa i jeszcze z pełną pani akceptacją. Pani się wzruszyła, pani Tereso? Nie. Nie? Nie. Pani zdrowie, wodą. Dziękuję. Pani zdrowie. Wodą. W takim razie po tym toaście tylko piosenka. Jedna z najpiękniejszych piosenek tego świata, którą pani wybrała. Mogę prosić o zapowiedź? Moja droga. My way. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to, że państwo chcieliście mnie wysłuchać. Naszym gościem była pani Teresa Lipowska.